राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 2 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीतां स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं भगवान को अधिक से अधिक प्रसन्न करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा भगवान अधिक से अधिक प्रसन्न कैसे हो? मैं विद्यार्थी हूँ। जो निषिद्ध का कर्म है, जिसको अपने में निषिद्ध मानते हैं, साधु निषिद्ध कहते हैं, लोग भी जिसको खराब कहते हैं, करने से आदमी को खराब कहते हैं, कैसा अपनी ये नहीं करना है, ये बढ़िया है। करने में तो जोर रहता है, नहीं करने में जोर रहता है। आदत बिगड़ी हुई होती तो जोर रहता है, पर थोड़ा सा जोर भी जरूरत नहीं है, वो काम नहीं करे। हे नाथ करे ना जब करे, भगवान के अनुकूल हो जो काम करे, प्रतिकूल प्रताप बिल्कुल ना करे, बिल्कुल ही समझा। भगवान तो राजी रहते ही है, भगवान तो प्रसन्न रहते ही है। हम गड़बड़ी करते हैं, वो अर्श भगवान को सुहाता नहीं, मैं सुहाता था होते प्रसन्न नहीं दिख रहे, वही तो प्रसन्न रहते ही है। तो निषिद्ध काम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना, फिर ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप साथ दिखा देंगे ठीक तरह से। कहते मैं 7-8 घंटे प्राणायाम करता हूँ और साथ में नाम जप करता हूँ, तो क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा? ये कल्याण तो आपका जैसे हो जाएगा। आपके संदेह है तो संदेह है। देखो एक बात बताऊँ, आप ध्यान दो, कई बार बताई है, फिर बताता हूँ। क्रिया से भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्रिया निरंतर होती ही नहीं, क्रिया निरंतर नहीं होती, क्रिया में थकावट होती है, निरंतर नहीं होता। संबंध है नहीं, भगवान मेरे पिता है, मेरे पुत्र है, मेरे भाई है, मेरे मित्र है, मेरी माँ है भगवान, तो संबंध जोड़ो वो जोर देता है निरंतर। और क्रिया जो होती है, प्राणायाम करते हैं, जैसे करते हैं, क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होती और देरी लगती है। वो भी साधन है, साधन देरी का है, लंबा साधन है। प्रसन्न हो जाए और अनुकूल बने तो आपके भी सर्वथा अनुकूल हो ही होता है, उस पर आपका स्नेह हो जाता है, स्वाभाविक ही। आप ही अनुकूल ही चले, अनुकूल ही काम करे, तो क्या आप प्रसन्नता नहीं होती? ऐसे भगवान अनुकूल हो, प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा एकदम। क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, भाव से होती है। नाम जप की महिमा कही है, तो नाम जप में, नाम जप के साथ में अपना संबंध हो, और संबंध बहुत प्यारा है। संबंध अखंड होता है, क्रियाखंड होती है, क्रियाखंड जैसे होती है। या दूसरा काम करे तो वो क्रिया की नहीं होती। जिसको आप माँ कहते हो, माँ अपने में अखंड बना रहता है, खंड बने बताओ, आपको भी बताओ मेरी माँ है, माँ में खंड बना कैसे होगा, अखंड बना ही रहेगा। मेरी माँ है किसी तरह से, माँ कूटे मारे करे कुछ भी करे, माँ है मेरी, जो संबंध अखंड है और क्रिया अखंड होती, क्रिया में थकावट होती है, खंड होती है। आप प्राणायाम करते हैं, नाम जप करते हैं, तो क्रिया क्यों करता है? भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है, ये भाव हो, फिर प्रणाम करो, चाहे नाम जप करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे भगवान की लीला के पद गाओ, कुछ करो, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, ये संबंध है, ये अटल है, ये खंडित नहीं होता। क्रिया खंडित होती, क्रिया निरंतर नहीं होती, क्रिया में थकावट होती है, संबंध में थकावट नहीं होती। ते मान वो मां मान ले वो, क्या परिश्रम प्रताप है, कोई प्रश्न होता है, कोई प्रश्न आ पाए क्या इसमें, क्या छोड़ पड़े। तो भगवान ने साथ में अपनापन रखो, अपने भगवान है, भगवान मेरे हैं, माँ भगवान है, बाप भगवान है, गुरु भगवान है, चेला भगवान है, बेटा भगवान है, बेटा बना लो भगवान, बेटा बना लो, माँ बना लो, माँ रूप से भगवान है, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे गुरु है, भगवान मेरे चेला है। जैसे गुरु भगवान मेरे गुरु है, तो चेला मेरा चेला है भगवान, अपने आप से भगवान, भगवान का संबंध है वो दृष्टि चाहिए। अभी इसमें कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो पूछो, मैंने कही ये बात, एक क्रिया एक संबंध, संबंध नित्य निरंतर रहता है, आप तोड़ दो तो तोड़ जाएगा, तो और क्रिया निरंतर होती नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है नाम जब निरत हो जाएगा, ये अर्थ नहीं हुआ इसका, नाम वर्ण साथ है साधन है, परंतु संबंध का साधन है वो नित्य निरंतर रहता है, क्रिया निरंतर नहीं रहती, ये बात है, समझ में नहीं। तो संबंध बहुत बढ़िया है, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, चेला मानो, बेटा मानो, मित्र मानो, वो खुश मानो, वो अखंड रहता है। माँ को आप आठ फोर में याद करो, जब देखो जब मारी माई दी अखंड है, माँ पड़ेगा नाता अखंड है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे गुरु है, भगवान मेरा चेला है, चेला गुरु फल एक होता है, संबंध भगवान नित्य करो, क्रिया नित्य है, क्रिया से भी संबंध जुड़ता है, वो संबंध अब अटल होता है। आप संबंध सो फिर मानो, सही मानो कि मानो, वो अखंड होता, अखंड आठ बोल भी याद न करो तो अखंड है। जैसे आप समझते हो कि भाई हम वैश्य है तो आप वैश्य हो ही, अखंड रहता है, मेरा नाम है अखंड रहता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान मेरे परम पिता है, मैं उनके बेटा हूँ। भगवान खुद कहते ईश्वरार्थी अविनाशी, वो संबंध अब संबंध थे क्रिया निमित्त में। क्रिया लाभदायक है जरूर, भगवत भजन लाभदायक है। बड़ा अखंड संबंध होता है, वो अखंड रहता है, वो नित्य निरंतर रहता है, हरदम रहता है, वो बढ़ता नहीं। ये बात कोई शंका हो तो पूछो, नहीं तो अब पकड़ दो भी दूसरा बात कि भगवान का मेरा संबंध है, भगवान मेरे परम पिता है, भगवान का बेटा हूँ। बेटा कपूत हो तो बेटा बेटा ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। कपूत हो तो पूत पूत अपूत नहीं है, पूत है बेटा। तो क्रिया निमित्त हो जाती है, संबंध अटल रहता है, नित्य संबंध है भगवान में, अंत्य संबंध, नित्य संबंध है। बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। निष्ठा भर जाती है दुकान लोकेश इंद्रिया निष्ठा, लड़की है आप घर जन्मी, आपने पढ़ा पोषा बड़ा प्यार किया, परंतु ब्याह करते ही वो जमी हो गई। अब आप हो माँ बाप मानती है, मानती है, परंतु खास मेरा घर वो है, हमारे पिताजी का घर है, मेरे भाई का घर है, काम वही करते है, परंतु मेरा घर है ये नहीं मानता, मेरा घर तो है एकदम। ये संबंध है, ये बहुत बढ़िया चीज है। खराब कर्मों के साथ मैं चोर हूं तो ये चोरी चोरी कर ट्रिडर हो जाएगा, ये ट्रिडर है। भगवान के साथ अपनापन है, ये बहुत बढ़िया। भगवान मेरे ममान शुभ ईश्वर जीव विनाशी, ईश्वर सब ईश्वर तो सब ईश्वर हो, फिर ईश्वर को मान लो हम ईश्वर ईश्वर जीव विनाशी चेतना शिवर से एकदम ठीक बात है। ईश्वर हमारे है, मैं ईश्वर का हूँ, हमारे परम पिता है। एक माई थी वो कहा करते वो पिताजी मानते भगवान को, हमारे पिताजी है, सब हमारे पिताजी का भय करते, सब मेरे पिताजी बोलते हैं, मेरे पिताजी बोलते हैं, वो कहते थे मेरे सामने कहा मेरे पिताजी के बस हमारे पिताजी का है, हमारे पिताजी के बने थे सबके साथ प्रेम का बताओ, मेरे पिताजी के बने थे हमारे पिताजी लाल थे। इस बात से पूछिए सब आदर है, मेरे पिताजी है, हमारे पिताजी का सबके साथ प्रेम का बताओ, हरदम भगवान प्रसन्न है, हरदम हमारे पिताजी हटे जैसे माँ हम कहते थे इसको, माँ तो माँ ही होती है, लड़े और माँ की शिकायत भी करता है, माँ ने मारा मेरे को तो छोड़ दे माँ ने मेरी माँ है, मन मन माँ का काम करेंगे माँ शेयर करें इस वजह से जीव बता से इस वजह से बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। वही प्राणायाम और भजन करते रहो, पर मानो माँ है भगवान मेरी मेरी, प्राणायाम करते हैं, भजन करते हैं, माँ मेरी माँ है भगवान। माँ बड़ा खंड देता है, खंड कभी टूटता नहीं। भगवान के साथ में अखंड संबंध जोड़ लो, कोई जोड़ नहीं। माँ बाबा जोड़ लो, भाई का जोड़ लो, मित्रता का जोड़ लो, भगवान हमारे हैं भाइयों। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सुंदर चीज है। मैं सुखी चीज हो गई, इस रहस्य जीव होना से सुंदर सब जोड़, सब जोड़ दो। माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, स्नेही मानो। मैं तो हूँ बैर मानना, तो कल से जो मेरी बैर मानता, मैं शिशुपाल खराब मानता था, पहली मारे तो संबंध रहता है। किसी तरह से भगवान अनुया विष्णु स्पष्ट धाते हुए पाव खीरा पड़ा हुआ है, ऊपर राखाई हुई है, पग दो तो चल जाएगा, वो तो चलेगा ही। तो भगवान के साथ अग्नि जो संबंध है वो तो पापा को याद कर से कर से याद रहता है, मेरा काल है। भगवान मेरे भाई बाहर बात बढ़िया एकदम, सब भगवान के है, साक्षात भगवान का अंश है। संबंध जोड़ लो सब सब, मित्र मान लो, शत्रु मान लो, शत्रु याद आती है। जैसे गंगा जी है तो माँ का स्नान है और वैशा का स्नान है, दोनों पुण्य होता है, पर माघ में जल्दी स्नान करो तो ठंडा हो जाओ। एक बार फागुन में आ गए थे, वहां तो स्नान करने गए जो खून जम गया, आता रहे धोती पकड़नी मुश्किल, हाथ काम नहीं करते है। बैसाख मारा जाता है, महात्मा कम नहीं है तो बैर आदि करते हैं। पैसा का स्नान है, हस्ती का भक्ति का है, गंगा जी भी है। भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई नहीं बना। आप कोई नहीं है इसमें एक बार दृढ़ हो जाती है, और कोई नहीं, इंसान में केवल भगवान ही मेरे और मेरा कोई नहीं, ऐसी बढ़िया बात है। सब भाई बहन सब संबंध जोड़ो भगवान, भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान याद मीठी मीठी मीठी मीठी आना था भगवान नाम उसमें याद होता है भगवान की चर्चा याद आती है भगवान का नाम मीठे लगता है भगवान ही लोग चरित्र मीठे लगते हैं गंगा जी मीठी थी भगवान चरणों का जो है भगवान चरणों का जो है गंगा जी साक्षात गंगा है भगवान चरणों का जो है आता था वास्ते भगवान का संबंध जोड़ दो माँ बाप भाई बंधु मित्र कुछ एक प्रश्न आया है कि भगवान से एक साथ सारे संबंध नहीं मान सकते क्या सारे संबंध सारे संबंध अपने अपने बाधा पड़े और कोई बाधा पड़े सारे संबंध में तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें सर्व मम देव है माँ भी भगवान है बाप भी भगवान है भाई भी भगवान है मित्र भी भगवान है धन भी भगवान है विद्या भी भगवान है भैरी भी भगवान है प्रेमी भी भगवान है हमारे भी भगवान है तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें सर्व आप मान सको उसको मान लो जो आप मान सको जो आप संबंध प्यारा लेंगे तो मान लो ऐसे भगवान अपने है ही पर अपना मान लो पर बैठेगा मामला हमारे भगवान हमारे मेरी माँ है ये मानो भगवान को अपनी माँ मानो भाई मानो मित्र मानो गोविंद भगवान को मित्र मानते थे उसको गुल्ली डंडा अच्छा लगता तो भाई आओ आओ अब गुल्ली डंडा खेलेंगे वो समझे गुल्ली डंडा अच्छा लग रहा है सबको सही लगता है समझे तो भगवान ने लोभ दे दिया गुल्ली डंडा खेले तुम आओ और पहले कह दिया मारूंगा नहीं तुम्हारा मारूंगा नहीं फिर एक दिन रीस आ गई भगवान हरे और यादव हरे ही नहीं गए मैं जीत गया फिर लारे भागा था भी मारी लारे मुंडो में तू कह तू कह तेरे मेरी मालूम नहीं भैया भूल गया भूल गया भूल गया तू कह रहे बाबू मालूम नहीं तुम दाव तो देते ही नहीं भागती हो बोलो जीत हमारी हुई मेरी भी जीत तुम्हारी कैसी हुई जीत तो हमारी भी एक था मैत्रों का सोरा वो भगवान ने बोला था तो ऊपर चढ़ी आई थी घोड़ा घोड़ा बना लिया तो क्या तुम कपड़ा से इतना करो तो भगवान ने कही बने को नहीं पानी पड़े भगवान ने भगत हुआ बहुत लगाने का वो गया तो कपड़ा में टप गए पानी कहा क्या हुआ गोविंद ने मेरे को धक्का दे दिया गोविंद पूछा धक्का दे दिया आधी बात गई आधी बात पूछ रहे क्यों दिया था मैंने बताओ आधी बात कहता है पूरी बात कहता नहीं है मैं तो कपड़ा से स्नान करो अशुद्ध हो गए तो अशुद्ध अशुद्ध होते मैं तेरे को घोड़े बना के वहां तो ले जाओ मैं खेल है सा खेले वो खेल जीते